orvosságokat kiveszem én. Csak egy kötelet madra pénz. Rakok, jó? Ne kell kellene rendezed a konyomát, nem én nekem. Nekem kellene, neked kellene. Mi nem rendezettem, mondnál még. Jettel. Jettel. Jettel. Jettel. Jettel. Jettel, jettel, jettel, jettel. Jettel, jettel, jettel, jettel. Jette, jette, nem jó. Jette. Jette, jette. Jette. Jette. Jette, jette. Jettel. Jó van, jakár. Akár. Jettel. Van még 84 perced rajta. 84. 23-án. Megyek az orvosságokat kiveszem. Sétsz kifelé! Sétsz vissza! Sétsz kifelé! Sétsz! Levettem a tévéről a hangot, majd akkor nyomok fel a hangerőt. Levettem a tévéről a hangot. Igen, azt mondtam, nem. Megyek, csak el a lidék kártya. Pászkában a pénz. De bennud van. Ott van a Lidl is. A, meg mind csak, amit már egyszer odaadtam. Nem tudom, mi vagyják. Még kell ott vásárolni? Nekem mindegy. Nekem is. De ott vegyem. Ha van, mit kapok. Minden ott eset kapsz. új javakon. Újak vannak. Tudom, mennyit be fog kerülni. Van kettő, amit kiváltja, hogy megvenni. Egyáltalán van, ez szabadkodik itt a már. Adja, ha azt mondja, hogy valami privát rakja, az mennyibe kerül? Na, csak akkor lesz. Ez hogy kell szenni neki? Elmondom. Sima vízhajtó. Az a baj, hogy ebben az erősségben nincsen, csak a kisebbet tudnám odaadni. Jó, akkor majd lesz valamikor. Ez hány a százas vagy mi? Az a százas. Akkor én nézem másra soha. Majd. Ez megy egyszer naponta reggel. Minden nap egy megy vele? Igen. Úgy írta ki az orvos. Ez a reggel megy, az meg kétszer naponta reggel este. Ez micsoda? Ez megy a tüdőben. Igen, rá egy reggel este, vagy így érthető? Így rá. Akkor egyetlen sem megy a szívre. Csak vízhajtom, mert tüdő, semmi más. Például mi privátilag van, hogy az, vagy az sem az. Hát ez, amit felírtak neki, ez a vérre képződés ellen van. Ez egy nagyon drága. Van, nem annyira drága? Szinte mindenki. Tehát ez a haptóanyag, ami benne van, ez nagyon drága. Tehát ez, ami ki van írva, ez 4500. Ó, egy pénzem is van. Tényleg sárosi. Akkor azt hagyjuk. Akkor nézzünk a másikat. Ez pedig gyomorvédő. És az mennyi? Az oldalvédő. Magyar Márton, közül akkori... Mint a vérröngöset? De valami gyöngép? Ócsóban nincsen semmi. Az gyöngép is ugyanennyiben mérlőknek néztem. Tehát van 15 mg-os, itt 20 mg-es van hírva, de ugyanannyiba kerül. Na most ebben a hatóanyaggal ez 4400-ben, amennyi tudok adni 4114-ben. Hát, jobb, de az akkor... csak 300 mg. Hát nincs annyi tézapszánál, miért akkor mennyi bekerül? De hogyha első szombaton jössz, az december 3, én azt hiszem, akkor van 10%, tehát akkor minden gyógyszer, amit itt privátra veszel, ez 440 dinárra lenne ortó. Mm. Szóval nincsen semmilyen, vagy sírját neki, most felírva ilyen, hogy... akkor várj, most nem értem. Akkor most neked... Most én nem értem az egész, csak vízhajtott, de akkor a vérnyomás csökkentője az ugyanazt egy a pirelapot, ami régen fel lett írva? Mert nincsen ráírva most a pirelap, a vérnyomás csökkentő. Tehát azért kapott ennyi vízhajtót, tehát még egy fajta vízhajtót nem írva, mert sok a víz a szervezetben. Szóval akkor nem kell... Sok a víz, nagy a vérnyomás. Na. Hogyha körül az sok víz, akkor alacsony a vérnyomás. Szóval csak ezek vízhajtók jól is. Ez vízhajtó, ez gyomorvíz, de azt nem az a múltkó. Az a spiralraf, az máskor is volt neki, az van még ott, csak az kicsi van, az a 25-ös az nem jó. Szádas. Most semmilyen szép orvosságot nem kapott. Csak vérrögelen kapott. De van az az Aspirin Project, meg a Nebigal is vérröngről van, vagy az nem vérröngös? Hát az olyan kisebb, hogy ne ragadjanak össze azok, amiket a azt jó az egyik. Az van ott van. De attól függ, hogy az orvos mit mondott, mert ez már komolyan jó. Hát ez tényleg a vérrögök ellen van, nem tudom. Akarják majd operálni, ha velem megy, de hiszem úgysem fogják felvágatni magát. És akkor lehet, hogy nem kell fel... Mondanék, hogy annyi pénz úgy sincs nála most hirtelen nézel. De mi lesz? Nem a szociálra kéne adni? Tessék? Vérrögő állni kell, mert szociálra kéne, vagy hitna... Ezt nem írják ki rá. De úgyhogy hitna ott csövetlen, akkor lehet. Vagy mindig kapna oltást. Talán úgy. Hát, hogyha bejárna, akkor esetleg... Oltásra bejárna, akkor is még olcsóban jön neki. Megpróbáljátok. Számoljunk ki, hogyha... Egy... Vagy hogy. Tehát ez megvan. Jó. Könyvöcskén rajta van még egy jó. Az a kicsit sziron alapton még rajta van, de azt mondtad, hogy a 100-as kell, nem a 25-ös. Az van ott, a 25-ös. A Navigál az meg úgy írja a komputer, hogy van elég a... Várjál. Szerintem most a Navigál szedjet el, vagy most hagyja abban a Navigál, mert azt nem írtál te. Hát a Navigál az megy a szívre vérnyomásra. Azt szedje, vagy hagyja? Vagy azt mondja, szedje még be? De ahogy az orvos mondta, az orvosnak kell tudnia, hogy mit szedettetik, meg hogy mit fogja legyen. Nekem azt mondta, hogy szedje ezt egy hiper hétét, de akkor hirtelen az nem jött, hogy leáll a másikkal. Hát most... Ez a csak vízhajtó, semmi más. Igen, ez tüdőre, ez vízhajtó, ez gyomorvédő, hogy a gyógyszerek nem lehet a gyomra. Szerintem az orvos nekem annyit mondott, hogy adjam be a papírokat, be komisszióra mind a kettőket, kétfelé. Semmi más sem mondott. Meg szedje ezt tehát most. A régieket... Régi az még élni az a régi recept is, ha jól gondolom. Én azt hiszem, hogy igen. Vagy azért... Tesz... Megnézem, hogy hány hónapra van kiírva. Szerintem azért még kapja meg be a Navigát. Fel kell hívni a orvos, meg kell kérdezni tőle. Igen, de szerintem kellene, hogy szedje még. Még egy kicsit a Navigát. Akkor kap negyedet. Negyed Navigát bekap. Ja, de ezt most csak egy hónapra írta ezt ki. Ezek a vízhaj. Egy vízhajtok, ezek egy hónapra vannak csak. Igen, ez csak most van kiírva. Ez egy hónapig, mert ki van írva, hogy egy hónap után vissza kell menni neki Szabadkára. Igen, kontrolla. Én ezeket kiadogatom. Tehát ez a legelső, amit be fog venni, ez evés előbb megy fél órában. Ja. Utána reggel lehet ezt, meg ezt. Szóval ez csak sima vízhaj, mint jó rész, meg tüdőkre, semmi. Na, csak ez a vízhaj. Aha, meg aspirátorokon kell szerezni. A százat. Hol van? Ja. Ó, még egy szívítve. Amar 4500. Még egyszer. Ez krekeny 700-ot, amit a szervez. Szerinted akkor kell fel kell hívni. Igen, a legjobb, hogyha felhívjátok, hogy akkor most kell leszedni ez mellé, vagy nem, mert nincsen kívülni, Thank you. Én vagyok, hanem akkor tíz. Még egy ilyet. Én vagyok, hanem akkor tíz. Nyugodtan kívülhetünk. Köszi, szia! Yeah.